तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करूंगी ना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया। गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम। उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे। जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दूंगी ना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही। चाहती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए नाखुश हो।